hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi tevhid üzerine kılsın. Evet kardeşlerim, bugün sizlere geçmişte iman ehli olan insanların başına gelen bir olaydan bahsedeceğim. Bu Şevval ayında olan Hendek Savaşı dediğimiz Müslümanların büyük bir imtihanla karşı karşıya geldikleri bir savaş ortamı. Biliyorsunuz Allah'ın ayetleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, sahabenin yaşantısı bizim için nedir? Bir ölçüdür, örnektir. Allah Azze ve Celle hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani Kur'an sünnetle açıklandıktan ve o sahabe de onu hayatına geçirdikten sonra Kur'an ve sünnetin hayatınızı aydınlatmadığı, temizlemediği noktayı siz eliniz kirlenince ne yaparsınız? Cennete kim girecek? Ateşte temizlendikten sonra girecek. Yani burada pislenen belki suyla yıkanıp temizlenir ama günah ancak ateşle temizlenir kardeşlerim orada. İşte Kur'an ve sünnetin temizlemediğini ne temizlermiş? Ateş temizleyecek diyor. Bunun dışında bir bakın dışarı. Aleykümselam. O ne ya? Onun dışında Müslümanların başına gelen de birçok bela ve musibetler olmuştur. Önce işkence dönemi, sonra hicret dönemi, sonra Müslümanlar bir araya ne yapmışlar? Toplanmışlar, bir güç birliği olmuş ve bunun akabinde de ne olmuştur? Cihat kaçınılmaz olmuştur. Önce ilim, davet, hicret ve cihat nedir? Kaçınılmazdır. Bu bütün davetlerin getirdiği neticedir. Ama birden olur, ama yıllar süreciyle olur. Ama bu nedir? Kaçınılmazdır kardeşlerim. Evet, güçsüzler ve zayıflık anında ümmetin içinde bulunduğu kuşatma şiddetlenip kornet arası olan var mı? 0-3-4 işler zorlaştığı ve sıkıntılar da arttığı anda kalpler zayıf düşüp müminler Allah'ın yardımı nerede diyebilir. Bir gün aleyhissalatü vesselam Kabe'ye sırtına dayamış, arkasına bir yastık almış otururken işkence altında inim inim inleyen sahabeler geliyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Artık biz bunu ne yapamıyoruz? Taşıyamıyoruz diyorlardı. Böyle ortamlar vardı. Bu normal bir zamanda söylenecek söz müdür? Değil. İşkencenin arttığı, artık çaresizliğin gözüktüğü ve Müslümanların güçsüz gibi gözüktüğü yerlerde İnsan inandığı değerleri şeytanın vesvesesiyle bazen ne yapar? Sorgulayabilir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara sırtındaki dayalı olduğu o yastığı veyahut kırleti atıyor, ayağa kalkıyor. Vallahi diyor geçmiş ümmetlerde çırılçıplak bir insan çölün kızgın kumlarına gömülür, demir taraklarla sinirleri taranır veyahut kafalarının ortasına testere konur, ikiye ayrılırdı ama dinlerinden asla ne yapmazlardı? Dönmezlerdi. Vallahi siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz demiştir. Bu da gösteriyor ki geçmiş ümmetlerin başına gelen her zamanda, her asırda Müslümanların başına ne yapacak? Gelecek kardeşlerim. Öyleyse biz tarihten ders almasını, sınav veren, Allah'ın razı oldum dediği o sahabelerden örnekler almak zorundayız. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Onlar öyle bir asırda yaşadılar ki, musibetler onları kasıp kavurdu, fitneler her taraflarını onların kuşattı ve bu vakitte Müslümanlar hallerini gözden geçirmeye, güzel bir gelecek için durumlarını düzeltmeye o kadar çok muhtaçtılar ki ve kararlılığı getirecek ve ölünceye kadar dinimize sarılmayı sağlayacak etkenlere ne kadar muhtaçtılar. Bugün biz de o kadar neyiz? Muhtaçız. Dinimize sarılmaya, onu aziz kılmak için mücadele vermeye çok muhtaçız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bu olayların hepsi sahabenin başına ne yaptı? Geldi. Onlar bu imtihanı verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin başındaki sıkıntılar artınca yerlerin ve göklerin Rabbi dilediği kararlılık etkenleriyle onların sebat göstermelerini sağladı. Çünkü sen Allah'a karşı adım atarsan o sana ne yapar? Koşarak gelir. Evet. Bakın Hud 12'de Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle diyor. Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunu da sana bir hakikat, müminlere de bir ibret haline gelmiştir. Evet kardeşlerim, bugün bu ilahi kuralı göz önüne alarak bugün sizlere, Müslümanlara ağır gelen bir olayı, Aleyhisselatü Vesselam'ın ve müminlerin geçirdiği zor günleri hatırlatmak istiyorum. Allah kalpleri imtihan edip müminleri münafıklardan ayırdıktan sonra bu olayın sonu zafer ve hakimiyet olmuştur. Münafıkların nasıl ayrıldığını biliyor musunuz? Savaşı duyduğunda, harbi duyduğunda onların gözlerinin sarardığını, korkuyla sana baktığını görürsün diyor. Bir sürü mazeretler. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki şayet o münafıklardan birisi eğer sizinle harbe çıkacak olsaydı muhakkak orada münafıklık yapacaktı. Muhakkak ona kulak verenler de ne yapacak? Çıkacaktı diyor. Evet. Ama ilk zamanlarda münafıklar ne yapmamıştır? Hep soyutlanmıştır. Çünkü sayı az. Hep ölme korkusuyla cihada asla ne yapmamışlardır? Gitmemişlerdir. Hep mazeret sunmuşlardır. Allah'a hamdolsun. İşte Allah kalpleri imtihan etmiş. Savaşa ancak kimler çıkmış? Müminler çıkmıştır. Allah Azze ve Celle bu zaferle biten olayın adına Ahzab ismini koymuştur. Ve bununla alakalı da bir sure inmiştir kardeşlerim. Bu Ahzab olarak isimlenen Hendek Savaşı'dır. Allah Azze ve Celle bu savaşta kıyamete kadar okunacak ve insanlara ibret olacak bir ne yapmıştır? Sure indirmiştir. Allah hakkıyla okuyan, anlayan, samimi kullardan eylesin. Tabi hepimiz Kur'an okuyan insanlarız. Ama ayetleri hatırlayamayabilirsiniz, anımsayamayabilirsiniz. Ama sohbetten sonra evinize gittiğinizde, boş kaldığınızda, açıp okuduğunuzda ayetleri daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Evet. Şevval ayında olmuş, Nadir oğulları Yahudilerden bir grup Yahudilerin adeti üzere Mekke'ye gitmiş ve Kureyş'in ileri gelenlerini bir araya getirmiş, Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kışkırtmış, onlardan söz almış ve Allah Resulü'ne doğru, Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ne yapmışlar? Yola çıkmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki Müslümanlara hazırlanın, onlarla dışarıda çarpışacağız dediğinde, bütün sohbetlerde işlediğimiz bir söz var. Hatırlarsanız Selman-ı Farisi geliyor, Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü, bu senin sözün mü yoksa vahiy mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yok bu benim görüşümdür diyor. Öyleyse ey Allah'ın Resulü, karşıdan bir düşman geldiğinde biz Faris'te, yani İran'da, asla ordumuzdan dışarıya çıkmayız. Çünkü ordunun hangi bölgeden geldiğini bilemeyiz. Belki ters yönden gelip şehri muhasara altına alır. O yüzden biz dışarıdan düşman geldiğinde şehrin etrafına hendekler kazar, bazı yerlerini dar bırakır, oradan onları geçmeye zorlarız ve attığımız kemikle, okla onları öldürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Selman'ın bu sözünü ne yapıyor? Uygun görüyor ve Medine'nin etrafını ne yapıyorlar? Hendek kazmaya karar veriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin kuzeybatısındaki açık ve düz araziye hendek kazmasını emretmiş. Hendeyi sahabeler arasında paylaştırmış. Her 10 kişiye 40 arşın düşmüş. Hendeğin uzunluğu yaklaşık 5000 arşındır. Aleyhisselatü Vesselam da sahabeler de birlikte hendeyi ne yapmışlardır? Kazmıştır. Açlık var. Şiddetli soğuk var. Ve o kadar güçsüzler ki böyle bir ortamda koskoca hendekler ne yapılmış? Kazınmış. Bu bir inancın, bir kenetlenmenin, bir kardeşliğin, bir inancın nedir? Neticesidir kardeşler. Yani Allah için bir şey yapabilmen için bir ödün de ne yapma? Yani bir çaba, gayret ne yapma? Sarf etmek zorundasın. Ve Müslümanlar ne zaman bir araya gelip bir arada çalışmaya, Allah için bir şeyler yapmaya gayret gösterirlerse kardeşlikleri, muhabbetleri ne yapar? Artar. Düşünün, bir sohbet ortamının Müslümanlara kazandırdığı veyahut bir ziyafetin veyahut bir ikramın veyahut bir pikniğin insanlara kazandırdığını düşünün. Bir de Allah için bir mescit yapıyorsun, bir araya gelip cihada çıkıyorsun. Bunların getirdiği kardeşlik, pekiştirme çok çok daha nedir? İleridir. Allah bize böyle amelleri de nasip etsin kardeşlerim. Bakın Ebu Talha diyor ki, Allah ona rahmet etsin. Ebu Talha'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Enes'i tanıyor musunuz? Enes'i hepiniz biliyorsunuz. Kim Enes? Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunan bir sahabe. Ebu Talha da onun üvey babasıdır. Allah Resulü'nün meclisinden hiç çıkmayan bir sahabe. Evet. O diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'a açlıktan şikayet ettik. Ve birer birer karnımızdaki taşları gösterdik. Aleyhisselatü Vesselam da bize karnına bağladığı iki taşı gösterdi. Bununla birlikte sabredip sebat gösteriyordu. Allah'a hamd ediyordu. Onu zikrediyordu ve şu sözleri söylüyordu. Allah'ım, şüphesiz gerek yaşam ahiret yaşamıdır. Gerçek yaşam ahiret yaşamıdır. Ensarı ve muhaciri bağışla. Hem hendek kazıyor, hem balyozdan çıkan taşları kırıyor, hem de ağzında hep bu sözleri söylüyor. Gerçek yaşam ancak ahiret yaşamıdır. Allah'ım Ensar'ı ve Muhacir'i çalıştı. Orada çalışan kimdi? Onlardı. Onlar da kendisine cevap vererek, sahabeler de şu sözleri mırıldanarak hendek kazıyordu. Bizler Muhammed'e biat edenleriz, sağ kaldığımız sürece cihad etmek üzere diye aleyhissalatü vesselama mukabele ediyorlardı. Bunu Bukhari, Müslüm başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Allah onlardan razı olsun. Bera bin Azib diyor ki, Hendek günü aleyhissalatü vesselam toprak taşıyor. Öyle ki üstü, başı, kucağı tamamen toz toprak oldu. Her tarafı topraktı ve şöyle diyordu. Vallahi Allah olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık. Ne sadaka verirdik, ne namaz kılardık. Allah'ım üzerimize sekineti indir. Fitne istiyorlarsa reddediyoruz. Müşrikler bize karşı geldiler. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Çalışırken bile aleyhissalatü vesselam, insan çalışırken belli bir noktada yorulur, biter. Yani bir bıkkınlık ne yapabilir? Gelir. Ama söylenen aradaki o sözler, hani o ne tatlı sesi, acı sesi gibi değil. Yani hani asılıyorlar, uzun havaydı, yok kısa havaydı, kahvesiydi, yanıydı değil. İnsanlara hayat veren, Müslümanlara hayat veren, şeytanın mızmarı olan çalgı sesi değil de asıl hayat ahiret hayatıdır gibi Müslümanlara hayat veren sözler söylendiğinde yorgunluk bir nevi ne yapar? Biter. Aynen develer giderken Encaşe ne yapıyor? Hızlı hızlı şiirler söylüyor. Develer ne yapıyor? Hızlanıyor. Yani insan da belli bir çalışma esnasında bir monotonken veyahut bir şiir gibi bu sözlerin tekrarlanmasında ne yapıyor? Tekrar hayat bulur kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Hendek günü Harun hocamız Peygamber Aleyhisselam'ın mucizelerinde anlattı. Çok güzel mucizeler olmuştur. Hendek günü Müslümanlar açken sahabelerden bir tanesi 4 kişiye yetecek yemek hazırlamıştır. Ama aleyhissalatü vesselam bütün Hendek'te çalışanların hepsini o yemeğe davet etmiş ve onlara girin birbirinizi daraltmayın demiş ve herkes 10-10 veyahut 15-15 o sofraya oturmuşlar. Hepsi karnını tıka basa doyurmuşlar ve yemek olduğu gibi ne yapmış? Kalmış. Bunu Bukhari Müslüm nakletmiştir kardeşlerim. Yine Hendek kazımı sırasında Müslümanların önüne kazmaların kıramadığı ve balyozların hiç etkilemediği sert kocaman bir kaya çıkmış. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bu kayayı kıramadık. Yani Hendek'i kazmalarının da bir anlamı kalmıyor onu kıramadıklarında. Bakın aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber diyor. Bir balyoz vuruyor. Bir kıvılcım çıkıyor. Şam'ın anahtarları bana verildi. Şu an oranın kırmızı köşklerini görüyorum diyor. Bir balyoz daha vuruyor. Allahu Ekber diyor. Fars'ın anahtarları bana verildi. Yani İran tarafının. Onun Medain'in beyaz sarayını görüyorum. Allahu Ekber diyor, bir balyoz daha vuruyor. Yemen'in anahtarları bana verildi. Şu an bulunduğum bu yer Sana'nın kapılarını görüyorum diyor. Bununla birlikte bütün Müslümanlar hayatlarından endişe ediyorlar. Açlık ve soğuk onları bitkin düşürüyor ve düşman çevrelerini ne yapıyor? Kuşatıyor. Bu arada bu balyozlardan sonra o koca kayalar bir kum yığınına dönüşüveriyor. 3 tane balyozda. Şimdi açlık var, yorgunluk var, bıkkınlık var. Düşman kuşatmış. Bu kayanın kırılmasıyla Müslümanlar ne yapıyor? Tekrar can buluyor. Ve burada dikkat edin, üç tane koskoca ülkenin hem de kendileri bir tap, düşman kuşatmış, sayıları az. Bu anda o Müslümanlara verilen ne var? Bir müjde var. Yani bunlar basit bir şey nedir? Değil kardeşlerim. Yani bu dinde size gelen emir ve nehiler varsa hiçbirini basite ne yapmayın? Almayın. Bunlar bize her zaman fayda veren ve kurtaran maslardır. Evet kardeşlerim. Düşman çevrelerini kuşatmış. Münafıklar bu sefer ortaya çıkmış. Şöyle diyorlardı bakın. Muhammed'e bakmaz mısın? Bizden biri tuvalete girerken canından emin olmazken Muhammed kalkmış Fars'ın, Rum'un, Bizans'ın mülkünü size vereceğini söylüyor. Böyle söz yayarak Müslümanların ne yapıyorlar? Birliğini, beraberliğini, o ruhu bozmaya çalışıyorlar. Demek ki her yerde, her devirde bu tür münafıklar ne yapacak? Çıkacak. Münafıklar nasıl biriydi? İslam alemi diyor ki iki sürünün arasında gidip gelip koçun arayan gibidir diyor. Evet. Allah Azze ve Celle buna binaen şöyle ayet indiriyor. O vakit münafıklar yani kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı. Ahzab 12'de. Evet kardeşlerim. Bu da Müslümanlara ne yaptı? Çok ağır geldi. Şimdi bu tabloyu burada bırakın, günümüze gelin. Bugün ne kadar Müslümanlar muhasara altında biliyor musunuz? Yakılan, yıkılan, öldürülen, tecavüz edilen, açlık içinde kıvranan, soğuktan kıvranan ne kadar Müslüman var biliyor musunuz? Bir kuruş yardım etmeyen münafık tayfeleri bütün yardımlardan uğraşırlar. Allah yoluna bir kuruş yardım eden bir müminin, bir Müslümanın hiç ağzını açıp da bu nereye gidiyor diye sorduğunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ama ne zaman yardım etmeyen, yardımlarla hiç alakası bile olmayan, Müslümanlara gönülle, canıyla, kanıyla destek olmayan birilerini gördüğünüzde her zaman bu tip şeylerle uğraştıklarını görürsünüz. Çünkü onlar kimlerdir? He? Ben de Müslümanım diyen ama işleri başka, dışları başka insanlardır. Allah onların şerrinden korusun kardeşlerim. Müşrikler geldiler Medine'nin doğusunda, Uhud yakınında konakladılar. Onlardan bir grupta Medine'nin yüksek yerinde konakladılar. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o zaman onlar hem üstünüzden hem de altınızdan aşağıdan gelmişlerdi diyor. Ahzab 10'da. Doğuda vadinin tepesinden, batıda vadinin içinden geldiler. Aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki Müslümanlar sırtlarını Selu dediğimiz dağa doğru yasladı. Yüzlerini düşmana doğru döndüler. Aralarında hendek vardı. Kadınları, çocukları da Medine'de evde bıraktılar. Yahudi tayfelerinden biri olan Kurayz oğullarının Medine'nin doğusunda kalesi vardı ve aleyhissalatü vesselam onlarla bir anlaşma yaptı. Onlar 800 kadar bir savaşçıları vardı. Aleyhissalatü vesselam Medine'nin kenarında onlara güvence verdi. Fakat biliyorsunuz Yahudiler 4 kitapta lanetlenen topluluklardır ve münafıklar da aynı Yahudiler gibidir. Yahudiler Huyey bin Ahtab onlara gitti, anlaşmayı bozmaları için uğraştı ve Yahudiler anlaşmayı ne yaptı? Bozdular. Aleyhissalatü vesselam ve ashabına karşı savaştan onları yok etmek isteyen müşrik gruplara destek verdiler. Musibet, sıkıntı ne yaptı? Çok çok büyüdü. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Ayet-i kerimede Allah'tan ne yapmayın? Düşmanla karşılaşmayı istemeyin diyor. Ama karşı karşıya geldiyseniz de tabanları ne yapmayın? Dağılmayın diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Müslümanlar iyice dara düştüler. Canları Medine'de bıraktıkları çocukları ve kadınları için korku arttı. Allah Azze ve Celle o durumu bakın şöyle tasvir ediyor. O zaman onlar hem üstünüzden gelmiş hem aşağı tarafınızdan ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan edilmiş, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Demek ki iyilikte, refahta, sıhhatte insan Allah'a her zaman ne yapıyor? Hüsnü zan duyuyor değil mi? Ama can boğaza dayandığında, her türlü bela, musibet, yağmur gibi yağdığında, imtihan edildiğinde Allah'ın yardımı nerede? Gibi zanlara insanlar ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Allah muhafaza. Bu durum ne kadar sürdü biliyor musunuz? Bir gün? İki gün? Üç gün? Evet. Ah Kasım, ah. Yaklaşık bir ay bu durum devam etti kardeşlerim. Bir gün, iki gün, üç gün neyse de bir ay ciddi manada zordur. Hakikaten sabırların birçok şeyin yani aşırı denendiği noktalardır. Münafıklar izin isteyerek Müslümanları terk ettiler ve oradan kaçtılar. Medine'yi de ne yaptılar? Terk ettiler. Allah müminleri imtihan edip İmanlarının samimiyetini ortaya çıkarttıktan sonra onlara sebat verdi. Ve bakın ayet-i kerimede müminlerin ahzabı düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeydir dediler. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Allah bizlere hayır versin. Bu ayetleri iman artar mı, eksilir mi meselesinde imanın artıp ve eksilmesinde ne yapıyoruz? Örnek olarak getiriyoruz ama o durumu da şöyle ne yapalım? Koklayarak. Onların hangi duruma düştüğünü ve neyle karşı karşıya kaldıklarını hissederek bakmak gerekiyor. Yani Allah'a imanlarını ve onun emrine teslimiyetlerini ve Resuluna itaatını yaptı bu olay artırmıştır. Allah bizlere hayır versin. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. İşte bu kendilerine zafer müjdelenen samimi Müslümanların halidir. Eğer Müslümanlar kenetlenmişse işte bu Allah'ın vaadi Resul'un bize söylediği diyorsa bu bir zaferdir kardeşlerim. Doğru mu? Yani artık iş bitmiştir. Olay bitmiştir. Kazanılmıştır. Evet. Sıkıntılar onların ancak neyini artırdı? İmanlarını artırdı. Daha çok ibadet ettiler. Allah'ın emrine daha çok sarıldılar. Rablarına kavuşuncaya kadar onun dinine tutundular. Zafer hayatın, dünya hayatının süsüyle oyalanmak değildir. Bilakis zafer ilkelere, Allah'ın emir ve nehirlerine kararlılıkla tutunmak demektir kardeşlerim. Düşmanın bedenine ve malına zarar verse bile mümini dinden döndürememiştir. Müslümanların başına sıkıntı o kadar büyüdü ki aleyhissalatü vesselam Medine ürünlerinden üçte biri karşılığında Kafatan kabilesiyle anlaşma yapmayı düşündü. Bu konuda Sa'd bin Muaz, Allah kendisinden razı olsun, ve Sa'd bin Ubade ile istişare etti. Onlar dediler ki ey Allah'ın Resulü, biz ve onlar şirk üzerineydik. Putlara tapıyorduk. Allah'a ibadet etmiyor. Onu tanımıyorduk. Onlar satın almanın veya ikram edilmenin dışında ürünlerimizden bir ürün dahi tatmıyorlardı. Allah bizi İslam ile şereflendirip hidayete erdirdi. Bizi seninle ve İslam'la üstün kıldıktan sonra mallarımızı bu müşriklere mi verelim? Vallahi bizim buna ihtiyacımız yok. Vallahi Allah bizimle onların arasında hüküm verinceye kadar onlara kılıçtan başka hiçbir şey vermeyeceğiz dediler. Aleyhissalatü vesselam onların bu direnci ve kararlılığını görünce o kadar çok sevindi ki. Evet, Allah onlardan razı olsun. Bu karar böyle normal bir mecliste alınan karar değil. Düşmanla karşı karşıyasın, hanımın, çocukların şey altında, kuşatma altında ve onların saldırma noktalarında ve sen onlara gücünü harcarsan bu sefer bu müşriklerin karşısında zayıf düşecek bir durumdasın. Aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz harp hiledir. Yahudiler malı sevdiği için onlara üçte biri teklif edelim de kadınlarımıza, çocuklarımıza dokunmasın. Ama sahabenin yiğitleri ne yapıyor? Asla buna razı olmuyor. Sonra Allahu Teala nasıl bittiğini hatırlıyor musunuz Ahzab şeyinin? Nasıl kazanıldı? Ahzab suresini okuyun. Allah razı olsun. Okumuş. Soğuk, karanlık bir kış gecesi kardeşlerim. Allah çok şiddetli bir rüzgar gönderiyor. Bu rüzgar önüne aldığı her şeyi saçıp savuruyor. Çadırları önüne alıyor. Müşrikleri önüne alıyor. Hatta sahabeler diyor ki Allah bize de bir uyku verdi. Kılıcı kaldırıyorduk böyle diyor. Kılıcımızı elimizden tutamıyorduk. Oraya yıkılıyorduk diyor. Uykuyla Müslümanlara yardım ama bir rüzgarla da Allah müşrikleri ne yapıyor? Helak ediyor. Evet kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Diyor ki taşları kaldırıp üzerlerine o rüzgar savuruyordu diyor. Koskoca taşları diyor. Bu arada aleyhissalatü vesselam namaz kılıyor ve dua ediyordu diyor. Sadece dua ediyordu diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Huzeyfe diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ahzab gecesi Ebu Sufyan ve müşrik grupların yukarımızda Kureyze Yahudilerin üzerimizde olduğunu gördüm. Kadınlarımız ve çocuklarımız için korkuyorduk. Ondan daha karanlık ve ondan daha rüzgarlı bir gece asla görmedim. Hatta kardeşlerim bir gece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bana müşriklerden haber getirir? Kimse çıkmıyor. O kadar soğuk ki ateşin yanından ayrılan tir tir titriyor. Isınması mümkün değil. Allah Resulü diyor ismimi zikretmeseydi vallahi çıkmazdım diyor. Bana dedi ki git düşmanlardan haber al gel ama Ebu Sufyan'ın burnunun dibine de gelsen sakın ilişme. Ben diyor gittim soğuktan kimse burnunun ucunu göremiyordu diyor. Ebu Sufyan diyor tam önümdeydi diyor. Onu tam öldürme mesabesindeydim ama diyor Allah Resulü'nün diyor sözü aklıma geldi ilişmedim diyor. Ve ben diyor geldim hiç üşümedim diyor. Gittim geldim üşümedim. Allah Resulü'ne geldim haberi verdim. Beni bir üşüme tuttu. 5 tane deri diyor üzerime attılar. Yine de titriyordum diyor. Ama gidip gelirken hiç ne yapmamış? Üşümemiştir. İşte böyle bir soğuk gece kardeşlerim. Evet Ahzab günü öyle bir rüzgar veriyor ki Allah Azze ve Celle öyle bir karanlık veriyor ki kişi parmağını kaldırsa şu parmağını göremeyecek derecede kapkaranlık bir gece. Evet kardeşlerim. Sonra öyle yıldırımlar iniyor ki ve müşrikler kendi aralarında göç edin, göç edin artık kalış yok. Bir de ne görelim? Rüzgar onların karargahında Allah'a yemin olsun ki konakladığı yerlerde yataklarında taşların sesini işittim. Rüzgar onları adeta taşlıyordu diyor Huzeyfe. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size ne yapar? Sizin hiç görmediğiniz şekilde size bir rüzgarla veya işaretlenmiş 3000 veya işaretlenmiş 5000 melekle ne yapar? Yardım eder kardeşler. Bugün yeryüzüne bir bakın. En azılı kafirlerin yaşadığı ülkelere bakın. -55, -35. Bu onlara ceza mı mükafat mı? He? Ceza değil mi? Yani Allah kafirlere istediği gibi ne yapıyor? Cezasını da veriyor. Yani yaptıklarınız yanınıza kar kalsın demiyor. Allah Azze ve Celle Ahzab 9'da diyor ki, ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de üzerinize bir rüzgar ve sizin görmediğiniz orduları onların üzerine salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu. Evet kardeşlerim, müşrik gruplar dağıldı, gitti. Kureyş'e geri döndü. Kafatan'da geri döndü. Hiçbir yarar elde edemedi. Yahudiler de hainlikleriyle kala kaldı ve ümitleri boşa çıktı. Ve aleyhissalatü vesselam, bu yılınızdan sonra Kureyş size saldırmayacak fakat siz onlara saldıracaksınız demiştir. Evet. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette de kardeşlerim, ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım, müşrik grupları hezimete uğrat. Allah'ım onlara hezimete uğrat ve onları şiddetle sars. Evet kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam bu duayı yaptıktan sonra müşrikler ne yapmıştır? Helak olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor, zırhını çıkarıyor, kılıcını bırakıyor, Cibril geliyor, ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, daha melekler kılıçlarıyla, zırhlarıyla, sen neden bıraktın? Hatırladınız mı vakayı? Evet. Ve ona Kureyze oğulları üzerine yürümesini emretmiş. Aleyhissalatü vesselam da onların üzerine yürümüştür. Çünkü onlar anlaşmayı ne yaptılar? Bozdular. Arşı titreten bir sahabe var ölümüyle. Kimdi bu? O Kureyze oğullarının eskiden ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, aleyhissalatü vesselam onu merkep üzerinde çağırıyor çünkü yaralıydı. Ölümcül yarası vardı. Sa'd geliyor, kavmi hakkında hüküm vermesini istiyor aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, şuradakilerin herkesin sizin kavminizin olduğunu düşünün ve size de yetki veriliyor. Bunlar esir. Hükmü ver dense ne yaparsınız? Sa'd hepsinin, buluğa erenlerin, kadın ve çocuklar hariç, ellerini arkalarından bağlanmaları ve yaptıkları hainliğe karşılık o taşıyamadıkları kafayı ayaklarının dibine konmasını istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen kazandın, sen Allah'ın hükmüyle hükmettin demiştir. Ve Sa'd kendi kavminin ölüm fermanını ne yapmıştır? Vermiştir. Sa'd bin Muaz merkebinde gelirken hükmü Sa'd versin dendiğinde Yahudi kadınlarından birisi çığlık atmıştır. Ne dediğini hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu? Eyvah! Eyvah ki eyvah! Sa'd kavminin ölüm fermanını verecek demiştir. Yani onu tanıyanlar onun ne kadar yiğit ve Allah'ın emirlerine bağlı olduğunu ne yapmıştır? Kavmi de bilmiştir. Bu sahabenin ölümüne baktığımızda ölümünü hatırlayan var mı? Aleyhissalatü vesselam çabuk diyor Sa'd'ın evine gidelim. Eyvah diyor, geç kaldık. Sahabeler, biz diyor Allah Resulü'nün hiç böyle koştuğunu görmediktir. Ve evine vardığında parmakların ucuna basarak geçmeye çalışıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yetişemedik diyor. melekler onu yıkıyor ve kefenliyordur. Ve Allah'ın arşı Saat'ın ölümüyle ne yapmıştır? Dilemiştir. Böyle yiğit Allah'ın emrine sadık sahabelerden bir tanesidir. Bu da Hendek Savaşı'nda gündeme gelen olaylardan bir tanesidir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim, Hendek Savaşı'ndan alınması gereken birçok ibretler vardır. Bunlardan bir tanesini Allah Azze ve Celle ayetinde şöyle zikrediyor. Muhakkak ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah Resulü'nde size güzel örnekler vardır diyor. 21. ayette. Evet, Allah'ın bu kanunları geçmişte de günümüzde de geçerlidir kardeşlerim. Dinin yalnızlığı, garipliği, Müslümanların güçsüzlüğü hiçbir şekilde psikolojik yıkıma veya ümitsizliğe insanları sevk etmemelidir. Bilakis sabretmeye, daha çok sabretmeye, Allah kurtuluş nasip edene kadar sebat göstermeye sevk etmelidir. Asla yeyse Müslümanlar düşmemelidir kardeşlerim. Biliyorsunuz Rabbim'den bırakayım mı? Yorgun bakıyorsunuz. Yastık getireyim mi herhalde? Rabbim'den diyor üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi. Ümmetimin diyor topluca helak edilmemesini istedim. Bunu ne yaptı? Bana verdi diyor. Bugün Muhammed ümmetinden bir kısmı bir tarafta belki kökü kesiliyorsa bir tarafta filizler ne yapıyor? Devam ediyor. Bu Allah'ın bize neyidir? Bir nimetidir. Geçmiş ümmetler gibi topluca helak yoktur. Ama biz de keyfimize bakarak oradan duyarsız ne yapamayız? Yaşayamayız. Rabbim hepimize sebat versin. Güçlendirilmesi gereken kulluk makamını, yani sabrı, direnişi, İslam'ın sınırlarını korumada kararlılığı, kesin inancı, duayı, iyiliği emretmeyi, kadere iman etmeyi, musibetle imtihan gerçeğini kavramayı Allah hepimize nasip etsin. Unutmayalım ki Allah'ın emrinde olan her zaman galiptir, ama insanların çoğu bunu ne yapmaz? Bilmez. Evet kardeşlerim, Allah bu vakadan hakkıyla ders alanlardan eylesin. Rabbim o Müslümanların çektiği çileyi ve yaptıkları sabrı, sebatı anlayanlardan eylesin. Rabbim bizleri ihlaslı, gayretli kullardan eylesin. Unutmayalım, o savaşı sadece erkekler değil, kadınlar, çocuklar da ne yaptı? Aynı mücadeleyi verdi. Onlar da eşlerine metanetle ne yaptılar? Destek oldular. Bugün az bir yiyecek getirmeyen bir evde veyahut fakir bir yaşantısı olan bir evde birçok sıkıntılar ne yapıyor? Gündeme gelebiliyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey kadınlar cemaati, cenneti gördüm, ekseriyatı kadınlardı diyor. Cehennemi gördüm, estağfurullah. Koca karlardan bir tanesi, niye diyor onlar değil de erkekler değil de biziz? Çünkü diyor sizde öyle bir huy var ki, yani nimete küfran dediğimiz, eşiniz size 10 iyilik yapıp bir kemlik yapsa ben senden ne gördüm ki derlerdi. İşte bu da sizin cehenneme giriş sebebinizdir diyor. Ne yapalım? Yarım hurma bile olsa ateşten kendinizi ne yapın? Sakındırın demiştir. Bilal diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, kadınlar diyor kolundaki bilezikler, küpeler, ne kadar diyor takıları varsa hepsini diyor Allah yoluna infak ettiler. Ne için? Cennete girmek için. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Bugün sizlere böyle bir savaşı yaşamanızı istedim. Ahzab suresini okursanız meseleleri daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Velhamdülillah. Neden? Sadece kapat.